rotte bananen knijpen. Goed, en weet je wat bananen eigenlijk betekenen, joh? Ja, papianen. Knijpen papianen. Lijk ik op een banaan? Ja, een beetje. Ik dacht het. Van dit. Ik ben Carl. Je mag 3 keer raden wie ik ben. Reepsteeltje. Ah, kut! Als je misschien hebt geraden, ik ben Carl. Banaan. Ik heb mijn bond uit. Volg eens mij. Meer een chauffeur. Lekkere warme hand. Neo. Hey. Neo, jongen.